94.9 Açık Radyo burası. Salı gününde ben Berna Kaytaz, dünyanın cazına başladık. Bu haftaki programda İtalya'dan 1973 doğumlu trompet enstrümanisti Fabrizio Bosso çalışmalarını dinlemeye başladık. Fabrizio Bosso'nun You've Changed isimli albümü dinleteceğim bu hafta dünyanın cazında. İlk olarak duyduğumuz çalışmanın adı Joyful Day'di. Açık Radyo'da ikinci kaydımızı dinleyelim hemen şimdi. Summer Samba ve trompette Fabrizio Bosso. Thank you. Summer Samba sonrası Senza Fine isimli çalışmaydı 94.9 Açık Radyo'da duyduğumuz. 1973 Torino doğumlu Fabrizio Bosso, meşhur Giuseppe Verdi konservatuarından mezun olduktan sonra Washington'a eğitime devam etmek ve müzisyenlerle tanışmak için gitme kararı alır. San Mary Kolej'deki eğitimin ardından ülkesi İtalya'ya dönüp ilk albümü Fast Fly Ready 2000 yılında kaydeder. Ve o ilk albüm sonrası ülkesinin önemli caz müzisyenleriyle tanışma ve işbirliklerinde bulunma şansını yakalar Fabrizio Bosso, Stefano Di Battista, Paolo Fresu, Aldo Romano, Flavio Boltro, Mario Biondi ve Sergio Cameriere gibi önemli İtalyan cazcılar Fabrizio Bosso'nun müziğine katkıda bulunmuşlar. Bu işbirliklerinden birine güzel bir örnek vermek istiyorum hemen şimdi. You've Changed albümünde Fabrizio Bosso tarafından yeniden yorumlanan Estate adlı bu şarkıda vokalde ve piyanoda Sergio Cameriere Fabrizio Bosso'ya eşlik edecek. Dünyanın cazında Açık Radyo'da Estate. Estate. Sei calda come i baci che ho perduto. Sei piena di un amore che è passato, che il cuore mio vorrebbe cancellare. Odio l'estate. Sole che ogni giorno ci scaldava, che splendidi tramonti dipingeva. Adesso brucia solo con furore. Tornerà un altro inverno. Cadranno mille petali di rose, la neve coprirà tutte le cose, e forse un po' di pace tornerà. Odio l'estate. Thank you. per ricordarmi di te. Ombre trafiggono il mare, come le stelle che cadono, non si accendono più. Passa un cielo di nuvole, mentre mi piove nell'anima. Sono stagioni che vanno lontano, non tornano più, per ricordarmi di te, della tua bocca di maggio. Non era un gioco, ma credimi, non c'entra niente con te, perché stanotte è la mia e devo andare lontano. Ovunque il vento mi porterà, voglio vedere che c'è. Ricordarmi di te, sono salito sul treno ed ho pensato che un giorno magari ti incontrerò, senza più niente tra noi, senza passare da dove sei, senza passare da dove sei. Quando i miei sogni saranno rimasti ormai dietro di me. Güzel bir şarkıydı. Per ricordar mi di te. Dinlediğimiz bu şarkıda yine vokal ve piyanoda Sergio Camerieri Fabrizio Bosso'ya eşlik etti. Fabrizio'nun en büyük çıkışı ve ülkesine dikkat çekmesine vesile olan benim de orada bulunup izleme şansı bulduğum Umbria Jazz Festivali'ndeki konserindeki o performanstı. Perugia'daki o konserde Fabrizio Bosso bundan sonra İtalyan müziğinde onun da varlığının kabul göreceğinin sinyallerini vermiş oldu. Diskografisindeki 15 albümle de takipçilerine İtalya'daki hemen tüm festivallerde ulaşma şansı buldu Fabrizio Bosso. 94.9 Açık Radyo'da Dünyanın Cazı'nda bu dinlediğimiz Fabrizio Bosso albümünün isim şarkısıyla müziğe devam edeceğiz. You've Changed. Vokalde de güçlü ses Diane Reeves'i duyacağız. Trompetteki Fabrizio Bosso'ya Diane Reeves eşlik edecek. Nova Cinema Paradiso son olarak dinlediğimiz Fabrizio Basso çalışmasıydı. You've Changed albümden son iki kayıt daha dinletmek istiyorum Dünyanın Cazı'nda. Önce Rio DiMaggio, sonra da The Nearness of You dinleyeceğiz. İtalya'dan trompet enstrümanisti Fabrizio Basso albümü You've Changed'i dinledik hep beraber. Haftaya salı yeniden Dünyanın Cazı'nda görüşmek üzere. Ben Berna Kaytaz, hoşça kalın. Thank you. Thank you.